Ja, dat was die van de twee schilderijen. En zoals het moest en zoals het ging. En daar is dus ook een boek van. En, dat is het boek. Sorry? That's... Oh, that one. Ja. Ah, the Metamorphosis of Creativity. An essay on intuitive innovation throughout the BA study program. Miruna Tudose. Wow. Ja, yeah, dit is een heel mooi boek. Het is geïllustreerd. En nou ja, ik weet niet, ja, dit is moeilijk, een boek op de radio, dus dat doen we niet. Maar het is wel een mooi boek. Dus als je dat wil zien, dan moet je komen kijken. Nou, gaan we nog even een beetje muziek luisteren.